مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اب سال پہ سواری جا پہنچے جبریل نے پڑھ کے کہیں تکبیر اب سال پہ سواری جا پہنچے جبریل نے پڑھ کے کہیں تکبیر نبیوں کی امامت اب پڑھ کر نبیوں کی امامت اب پڑھ کر نبیوں کی امامت اب پڑھ کر سلطان جگہ فرماتے ہیں وہ کیسا سے منظر ہوگا جب جھوٹا بنا سر فرغ ہوگا وہ کیسا سے منظر ہوگا جب جھوٹا بنا سر فرغ ہوگا شاہ تصور کر کر کے شاہ تارے اسی امید پہ ہم اتا